Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek 3 listopada, minęła 21. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Platforma Obywatelska chce, by prokuratura sprawdziła, czy poseł PiS-u Arkadiusz Czartoryski był zamieszany w sprawę zwrotu jednej z warszawskich kamienic. Politycy PiS-u uważają te zarzuty za bezzasadne. Hiszpański sąd wydał europejski nakaz aresztowania byłego premiera Katalonii. Niemiecki MSZ przypomina, że kraj ma immunitet wobec wyroków zagranicznych sądów w sprawach odszkodowań wojennych. Platforma Obywatelska złoży do prokuratury wniosek o zbadanie wpływu decyzji byłego ministra spraw wewnętrznych Arkadiusza Czartoryskiego na oddanie w ręce czyścicieli kamienic budynku przy ulicy Nabielaka 9 w Warszawie. To adres, pod którym mieszkała Jolanta Brzeska, zamordowana w 2011 roku. Zdaniem Sławomira Neumana z PO za zwrot odpowiadają politycy PiS-u. Mirosław Kochalski, wówczas komisarz Warszawy oraz ówczesny wiceminister, a obecnie poseł Arkadiusz Czartoryski. Będziemy wnosić o sprawdzenie przez prokuraturę działania Arkadiusza Czartoryskiego jako wiceministra spraw wewnętrznych, który swoją decyzją odebrał ten budynek miastu i przekazał go czyścicielom kamienic i 3 dni później zrezygnował z pracy w ministerstwie. Poseł PiS-u Marcin Horała mówi, że Platforma nie jest w stanie udowodnić, iż jej działacze nie byli zamieszani w afery, więc próbuje przyszyć do nich PiS. Pan poseł, były minister Czartoryski, zapowiedział, że chętnie złoży wszelkie wyjaśnienia w tej sprawie. Jest też tak, że takie prawo obowiązywało odnośnie zwrotów, że po przejściu pewnej procedury nie można było innej decyzji podjąć. Natomiast jest kwestia taka, czy robiono wszystko, żeby nie podejmować, czy robiono wszystko, żeby podejmować. Platforma zapowiada, że będzie wnioskowała o przesłuchanie przez komisję weryfikacyjną Arkadiusza Czartoryskiego. Hiszpański sędzia wydał europejski nakaz aresztowania byłego premiera Katalonii Carlesa Puigdemonta. Jak podano, to następstwo jego niepojawienia się na przesłuchaniu w sprawie deklaracji niepodległości regionu. Hiszpańscy prokuratorzy chcą go oskarżyć o bunt, podburzanie obywateli oraz sprzeniewierzenie publicznych pieniędzy. 8 ministrów rządu Katalonii osadzono w więzieniu. Najprawdopodobniej czekają ich procesy. Carles Puigdemont jest obecnie w Belgii. Niemiecki MSZ w reakcji na wyrok włoskiego sądu przypomina, że Międzynarodowy Trybunał w Hadze 5 lat temu uznał immunitet państwa niemieckiego wobec wyroków zagranicznych sądów w sprawach odszkodowań wojennych. Trybunał w Hadze zajmował się przed 5 laty wyrokiem włoskiego Sądu Najwyższego, który nakazał Niemcom wypłacenie odszkodowania Włochowi za wywiezienie go na przymusowe roboty do Niemiec. Trybunał uznał, że włoski sąd naruszył immunitet państwa niemieckiego wobec tego typu roszczeń ze strony zagranicznych sądów. MSZ w Berlinie przypomina o tym wyroku w rozmowie z włoską agencją prasową ANSA. W innym wyroku, 9 lat temu, Trybunał w Hadze odrzucił włoskie roszczenia o odszkodowanie za zbrodnie wojenne w Toskanii, argumentując, że dzisiejsze Niemcy nie są kontynuacją III Rzeszy. Włoskie media przypominają, że włoskie sądy wydały 15 wyroków wskazujących Niemcy na wypłatę odszkodowań za zbrodnie wojenne, na które strona niemiecka nie reagowała lub tłumaczyła, że te kwestie zamknęła umowa niemiecko-włoska z 1961 roku. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Wczoraj włoski sąd skazał Niemcy na wypłatę ponad 6 milionów euro rodzinom zamordowanych przez hitlerowców w 1943 roku w Roccarazo. To był serwis Trójki. Czas na sport i Adam Malecki. W piłkarskiej ekstraklasie trwa walka w derbach Trójmiasta. Arka Gdynia podejmuje Lechię Gdańsk. Drużyny sąsiadują ze sobą geograficznie, ale także w tabeli. Arka jest 10, a Lechia na 12 miejscu. Jak na razie bezbramkowy remis. Obie ekipy polują na punkty po porażkach w ostatniej kolejce. Żółto-niebiescy przegrali z Legią, a biało-zieloni doznali szokującej porażki 0-5 w Gdańsku z Koroną Kielce. A Kielczanie kontynuują dobrą passę w ekstraklasie. W pierwszym spotkaniu 15 kolejki Korona wygrała ze Śląskiem Wrocław 3-0 i wystrzeliła w tabeli na drugie miejsce. Gole strzelili Goran Cwijanowicz 2 i Nika Kaczarawa. Grali także w ekstraklasie siatkarzy. Jastrzębski Węgiel pokonał Kuprum Lubin 3-0, a Trefl Gdańsk uległ Espadonowi Szczecin 1-3. W lidze siatkarek Krzo Ostrowiec Świętokrzyski pokonał 3-1 Developera i Skyres Rzeszów. Na torze kolarskim w Pruszkowie ścigają się w zawodach Pucharu Świata. Justyna Kaczkowska zajęła drugie miejsce w skreczu. Czuję, że zrobiłam ogromny postęp, wyścig, pojechałam w zupełnie innym stylu niż zazwyczaj. Jestem zadowolona, jestem siebie, że wykonałam plan, że zrobiłam coś nowego. Jestem wicemistrzem świata juniorek i to był ostatni skrecz, z którego byłam zadowolona. Było to 2 lata temu i po 2 latach znowu się cieszę z tego wyścigu.

Michał, wiem, dlaczego zagrałeś tę piosenkę w całości, bo przecież gdyby Helka zaczęła mówić podczas tej piosenki, niemożliwe. The Sky is a Neighborhood, Foo Fighters na miejscu 11. Dzień dobry, Heleno. Dzień dobry. Helka zepsuła właśnie przed chwilą słuchawki. Naprawiłam. A, przepraszam, Helka przed chwilą naprawiła słuchawki. To teraz przyznaj się, co śpiewasz, właściwie recytujesz w Nowym Karpiu. Ja byłam tak zestresowana, że tylko pamiętam, że tam był wąż. Albo żmija. Tak, wąż. Rzeczywiście. Nowy Karpiec przemienił się w węża. I nie pamiętasz co? Ale wiesz co? Ja też byłem taki zestresowany, że też nie pamiętam. Wiem tylko, że trzy słowa. Trzy słowa. No dobrze. Wszystko dobrze? Mhm. Wszystko źle? Mhm. A, okej, okay, dobrze. No to źle. No to w takim razie tytuł czy wykonawca? Wykonawca. A gramy w ciasteczka? Zgniecione czy całe? Wykonawca, tak? Wykonawca. Dobrze, proszę bardzo. Depeche Mode. Going Backwards na 10. We are not there yet. We have not evolved. We have no respect. We have lost control. We're going backwards, ignoring the realities. Going backwards. Are you counting all the casualties? Not there yet, where we need to be. We are still in debt to our insanities. We're going backwards, turning back our history. Going back. Backwards, armed with new Mój syn Mikołaj, napisał pan Kuba, twierdzi, że Helen jest małomówna. Czy to prawda? Oj tak, Helen jest małomówna. Chociaż ostatnio słyszałem bardzo długą wypowiedź, no, chyba na temat Grzesia. No właśnie, Going Backwards, Depeche Mode, 21 tygodni na liście, dzisiaj na miejscu 10. Napisał pan Kub, pan Karol, że jutro ma imieniny. Pozdrowienia dla wszystkich Karolów. I że najlepszym prezentem dla niego byłoby to, gdyby pozdrowić jego żonę Kasię na liście. No to bardzo proszę, pozdrawiamy Kasię. Kasia z grupą Hej Katasza na 9. Wersje na 25-lecie są przepiękne, tylko Hej tak potrafi. Katasza, 3 tygodnie na liście, 2 oczka do góry na miejsce 9. Na 8 bez zmian Deep Purple. It wasn't quite the curse of Tutankhamun, or the kiss of death from Judas in the night, and it felt so far beyond the blue horizon, tempting me with transports of delight. When the devil took my hand and said, come along with me,

Tak, to właśnie Depeche Mode, Cover Me, oczko w dół, 6 tygodni na liście, dzisiaj na miejscu 5. To, co się dzieje na miejscu 4, to coś niesamowitego, co ten Pietrek narobił. Ja pamiętam, że zaprezentowałem tę piosenkę kilkakrotnie w audycji do południa i zawsze przychodziły maile, kto to i co to. No i teraz proszę posłuchać, 6 oczek do góry, 4 tygodnie na liście i dziś na miejscu 4, Sweet, Cigarettes After Sex. Watching the video that you sent me, the one where you're showering with wet hair dripping. You know that I'm obsessed with your body, but it's the way you smile that does it for me. It's so sweet knowing that you love me, though we don't need to say to each other sweet. No i mamy wielki trójkowy przebój, Sweet, Cigarettes After Sex, 4 tygodnie na liście, dzisiaj 6 do góry na miejsce 4, czy zrobimy niespodziankę Piotrowi i za tydzień będzie pudło, zobaczymy. Dzisiaj zespół występuje we Francji, w Paryżu, a 7 grudnia w Warszawie w Progresji, Cigarettes After Sex, to tak przy okazji. Na trzecim, hej! 25 lat minęło, kiedy? Gdzie jesteś, gdzie jestem? Hej, 7 tygodni na liście, oczko w dół na miejsce trzecie. Kefir wymyślił, że po raz pierwszy od dawna jest, jak on to napisał, w szóstce mamy remis. 3 utwory po polsku i 3 po angielsku. Znaczy tytuły 3 po angielsku, bo przecież Jaromir to głównie po czesku jednak śpiewał. Empire State, prawda? I jeszcze jedna sprawa. Od kiedy głosowanie na Top Wszechczasów? Helka obiecuje, że od poniedziałku, chyba od godziny 9, ale to o tym jeszcze będziemy Państwa informowali. W Łodzi koncert fantastyczny i być może to spowoduje, że Organek i Ultimo na pierwszym, jednak na drugim. Kochana ma, to dłużej nie może już trwać. Zabiję was, a prochy niech zabierze wiatr. To jedno już tylko co mam. Przecież jest i nawet nie ma dokąd pójść. Ulice takie brudne, złe, a na nich tylko ty. Ostatni raz w oczy mi spójrz, nie bądź zła. To już czas odejdzie, niech smutek i strach. przecież jest. I nawet nie ma dokąd pójść. Ulice takie brudne, złe, a na nich ty. Dziękujemy. No i oczywiście pozdrowienia dla wszystkich fanów Tomka i całego zespołu Ultimo Organek. 7 tygodni na liście, miejsce drugie. Kuba dzisiaj, nie, jutro kończy 35 lat. Kasia o tym przypomina. Wszystkiego najlepszego. I jeszcze jedna wiadomość. Pozdrawiamy wszystkich, którzy są na koncercie Corteza w Poznaniu. Płyta niezwykła, Ania i Pola. No to nie będą wiedzieli, że Cortez utrzymał pierwszą pozycję. Dobry moment. To jest dobry moment, żeby to powiedzieć. 5 tygodni na liście, z pierwszego na pierwsze Cortez. Ja przypomnę tylko, że nasza strona internetowa już za 8 minut wyświetli całe notowanie. Strona polskieradio.pl/trójka. Wiem, że dzisiaj były jakieś małe kłopoty z oddawaniem głosów, ale mam nadzieję, że za tydzień będzie fantastycznie. Za tydzień Piotr Baron w liście przebojów, a ja będę miał przyjemność poprowadzić LP Trójkę, jeśli nic się do tej pory nie zmieni. Cortez, w takim razie numer jeden. Dziękuję bardzo i do usłyszenia za 13 godzin z wąsem. Jak cię ranię, powinnaś odejść dawno, powinnaś sobie kogoś znaleźć. Ja zawsze będę myślał, jakby to było, gdybym wówczas, gdybym umiał, gdybym tylko. Nie wiem, jak mogę przysiąc, choć przysięgałem ci na zawsze, przysięgałem ci już wszystko. To dobry moment. Czekajmy, to dobry moment. Oszczędźmy sobie najgorszy.